राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 15 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम सर्व आश्रम राम मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश है, ये अपरा प्रकृति भगवान हुई और जीव जितने वो परा प्रकृति है और भगवान है 8 2 10 हुए। ये बात तो सीधी है ना, यही है ये पृथ्वी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति, जीव रूपी परा प्रकृति और भगवान दर्श हुए। ये अपार और जीव है परा प्रकृति और भगवान है मालिक, तो मकवान के सिवाय कोई अलग नहीं है, मतलब प्रतम नान तो मेरे सिवाय कुछ नहीं, एक भगवान नहीं है, तो ये भगवान ही हुए। अपरा प्रकृति भगवान, परा प्रकृति भगवान, भगवान ही भगवान, तो सब भगवान हुए। ये भगवान का ही रूप हुए, सीधी बात सब बात है, एकदम सीधी सर। ये अपरा परा और भगवान तो परमा ही परमात्मा हुआ है, सीधी बात है, छोड़े बात है, बड़ी सीधी है, बहुत ही सरल, कठिनता का नाम निशान नहीं है, कितनी सरल बात है। वासुदेव सर्वम, इस बात को समझने के लिए कितनी सरल बात है, ये सब प्रतिशत इस वायु आकाश पंचम शरीर और मन और बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति जीव रूप प्रकृति और परमात्मा, ये दर्श हुए, ये परमात्मा ही है सभी, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, शंकर बात होगी, परमात्मा है ईश्वर, ईश्वर परमात्मा है, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, भगवान ही हुए, भगवान हुए, भगवान ने अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति भगवान ही प्रकृति, प्रकृति स्वभाव आपका हुए, आपसे अलग हो रही है, आपकी प्रकृति आपका स्वरूप ही है, ऐसे भगवान का स्वरूप ही हुआ अपरा अपरान भगवान, मत पतम नारियत किंचित हो रही, मनसा बुद्धा इस किया जो लेते नहीं अहम एव न मतो अन्य बुद्धि धुम भगवान है। तो वासुदेव सर बहुत सीधी बात, बहुत सरल बात, एकदम वासुदेव सर्व, कितनी सरल बात है, कितनी शुद्ध बात है और कितनी सी महिमा बताइए। वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया और महात्मा को दुर्लभ बताया, किसको जो जो वासुदेव सर्व, अपने सब लोगों के सामने वासुदेव सर्व, किसी समझ में आया तो पूछो, सीधी सीधी बात। ऐसे मैं भी वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुदूर हुआ, अब सब कैसे महात्मा हो गए, ये बात है। परमात्मा ही है, मैं पना है नहीं, मैं तो यह वह कल्पना है, एक परमात्मा है। अपने मैं करे वही तो है, तू करे परमात्मा है, यह कहो परमात्मा है, वह कहो परमात्मा है, मैं कहो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है सब। अपने सहित संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, बहुत सरल बात है। कठिन वन बताओ, आपके जो कठिन लगता हो वो भाई बोले, सीधी रात बात। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पावक शरीरा पंच रसम शरीरा, फिर मन बुद्धि अहंकार ये सुन, और भगवान और जीवात्मा, ये सब भगवान ही हुए, भगवान ही परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जग और परा प्रकृति चेतन जीव और भगवान, ये तीन में भगवान ही हुए। आठ में दवाई अपरा प्रकृति हुई, तो वासुदेव सर्व इतनी सरल बात है, इतनी एकदम। इस बात से सब परमात्मा है, इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो, बस अभी अभी अभी अभी अभी ये गंगा जी है, जब यह बात ये गंगा जी है, कहते ही बोले श्री गंगा जी, इसमें और कुछ करना कुछ नहीं, करना सेवा, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सूरज, क्या करना बोलो, चेतन यानी क्या करना, चेतन है अमल मल है ही नहीं, तो करना क्या हुआ, चेतन अमल और सह सूरसी अविनाशी, करना सब सेवा, संसार की सेवा करना, शरीर मन इंद्रिया और पदार्थ रुपये पैसे सब सेवा के लिए, संसार की सेवा करना। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, किसी को समझ में नहीं तो बोलो, इन्हें केवल मानना है कि परमात्मा है, मत परतरम ना, तो मेरे से परे कुछ ही है और परमात्मा है, वासुदेव सरस्वती सब आत्मा सुन, अपने रेठे में सब महात्मा ही है, सब महात्मा भाई बहन जीते सब वासुदेव सरस्वती, परमात्मा है, परमात्मा है, केवल परमात्मा है, क्योंकि शक्ति है प्रकृति परमात्मा की हुई, अपने अपने जो प्रकृति है वो प्रकृति आपका स्वरूप ही है, जिस जैसी प्रकृति है जिस स्वभाव है, तो वासुदेव सर्व स्वरूप वासुदेव है, केवल स्वीकार करना है, परमात्मा है, सब महात्मा, सब महात्मा, और साधनों का सार पुस्तक है, उसमें जो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है उसमें यही है कि मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, परमात्मा ही हुआ सभी, और अभ्याय का मान यह सर्वान निष्प्रिय निर्मम हो यह अहंकार हो कामना नहीं है हमारी कोई कमी नहीं है या बड़ा प्रश्न भी है वो हमारी नहीं है बस ये प्रगति अलग उसमें गए काम और क्रोध और लोभ और मोह सब हम अलग हो गए वो अलग बिहार का मान ये सर्वान पुमान से निष्प्रिय और निर्मम और निरहंकार अहंकार अपना प्रश्न भी मैं बताया वो पर प्रगति ये निर्म पर अपना वासुदेव सर्वम सब आत्मा सब दुर्लभ कितनी सुलभ बात कितनी सुलभ बात सबके लिए एकदम वासुदेव सर्वम परमात्मा केवल स्वीकार कर लो स्वीकार अभ्यास की जरूरत नहीं है या सही पर मन लिया जैसे गीता प्रेस है गीता भवन है ये बस विश्व भवन है क्या दे देंगे जय गंगा जी है क्या दे देंगे ऐसे परमात्मा सब परमात्मा कुछ देर नहीं लगती परमात्मा है सब परमात्मा सब परमात्मा ही है जितना जो कुछ है एक तिल तिलते चली और नहीं है केवल परमात्मा अब इस बात पर इस बात को मान ले तो दृढ़ हो गया आपसे आप दृढ़ हो गया अपने कोई दृढ़ करने नहीं है दृढ़ता का नहीं है सुधा वही है ठीक है वासुदेव सर्वम सब परमात्मा ही है तो वो प्रकृति होती है मनुष्य ही वो मनुष्य अलायदा नहीं होती दोनों बातें अलायदा है अलायदा नहीं भी है अलायदा है कैसे कि प्रकृति शुद्ध होती है निर्मल होती है अशुद्ध होती है उसको निर्मल कर लो तो प्रकृति निर्मल हो जाएगी तो प्रकृति निर्मल और शुद्ध अशुद्ध होती है आप शुद्ध तो नहीं होते तो अलग आप से प्रकृति को अलग ही हो कर नहीं सकते किसी को कहा जाए तुम हमारी प्रकृति है तुम्हारा स्वभाव है उनको अलग करे बताओ अरे कोई बता ही नहीं सकता स्वभाव अपना अपना ही तो है स्वभाव शुद्ध करना पड़े और वही है ही नहीं परमात्मा ही है पर सीधी सरल बात वासुदेव वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ ऐसे दुर्लभ तत्व हुए आप हो गए आप हम सब ये सब आदमी दिवस है सब छोटे बड़े बूढ़े सब परमात्मा ही है ये जड़ और चैतन्य भी परमात्मा है मत परतरम नानद किंचित परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है जड़ और चैतन्य तावत जंगम परमात्मा ही है सब परमात्मा का स्वरूप है केवल मान लिया स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया क्यों नहीं थी बात इतनी सरल बात है और इतनी ऊंची बात है इतनी उत्तम बात है सब आत्मा सुदुर्लभ वो आप हम सब हो गए सरल बात सब आत्मा सुदुर्लभ सब व्यवहार करो सब परमात्मा ही है नीचे उतरे ही नहीं अपना इसे नीचे नहीं उतरे परमात्मा है परा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान अपार प्रयास प्रदान है, पर जीव अनंत जीव है और भगवान है। तो आठ नौ में दस हुआ सब भगवान है। इतनी सीधी, इतनी सरल बात, इतनी शुभ बात, सब परमात्मा है, केवल स्वीकार कर लेना। जो मान लिया बस, एक एक कही दूसरे माने, बोल के दोनों ही ज्ञानी। एक एक कही दूसरे माने, बोल के दोनों ही ज्ञानी। इतनी बात है, सब समाप्त हो गई, सब परमात्मा। मत परतम नान्यत कंचित अस्ति, मत परतम कंचित। यही बात भाई, नहीं वो किंचित करो भी कर दो भाई जी मैंने, नहीं वो किंचित करो भी थी जो मन देता। मत परतम नान्यत कंचित अस्ति धंधा, नहीं वो किंचित करो मेरी खर्च हो गया ही नहीं। सीधी सीधी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वासुदेव सर्व बैठ जा, जो चिंतन में आवे वो वासुदेव है। अब क्या भाई बताओ, पृथ्वी जाते वायु आकाश ऐसे बड़े हुए सृष्टि यही है वही सब परमात्मा। ये जो भोग इच्छा है, ये संग्रह की इच्छा है, ये दो बाधक है इसमें। ये बंदी देख रही है संग्रह करना है, भोग भोगना है, ये अपना उद्देश्य नहीं। साधक मात्र का उद्देश्य नहीं होता, साधक मात्र का भोग भोगना संग्रह करना उद्देश्य नहीं होता। उजिया तो लागो, उजिया नहीं है तो कोडी मत हो, कोई फर्क नहीं। हो रहा न हो रहा में कोई फर्क नहीं। क्या ऐसी है, न भोग भोगना है, न संग्रह करना है। आनंद हो गया, आज ही मौज हो गई, सब था, सब सब ने। ये साधक का काम नहीं है, बदल की तरफ तो है। चाहे लाखों रुपया हो जाए तो मौज है, नहीं हो जाए तो मौज है, सब का सुख आ जाए तो मौज है। कुछ भी नहीं, खाओ नहीं, नहीं है पीओ नहीं है, कोई बात नहीं। कि मर जाएंगे तो खाकर रोज जी जाओगे, खाकर जीओगे नहीं, मरोगे तो सही, तो मरना होगा नहीं, बात क्या होगी, कुछ नहीं भाई। अपना बहुत भोगना और समय का काम ही नहीं है। अरे मौज हो गई, आनंद हो गया। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मनसा वससा दृष्ट्या दीयते अन्यैरपि अहमेव। भगवान कहते मैं ही हूँ, जो देख रहे मैं, सुन रहे मैं, कथा कर रहे मैं, आयो मैं ही हूँ। जो कहते मैं वैसो मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। भगवान ही है, भगवान ही, भगवान ही, वासुदेव सर्वम। हाँ भाई वो नत मत तो अन्य मध्य दो मध्य सा सबसे बढ़िया चीज, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति हृदय, कुछ भी नहीं है। बाहर भीतर बहिरंदर से भूतानाम असरम सर्वेव, बहिरंदर से भूतानाम प्राणियों के बाहर और भीतर और सरासर प्राणी सब परमात्मा है। बहिरंदर से भूतानाम असरम सर्वेव, सुषुप्ता दर्दीयम दूर संशांत सत, दूर से दूर नदी से नदी वही है परमात्मा, परमात्मा है। दूर तम शांति की सत पंद्रह वर्ष हो गए, दूरस्थम शांति के साथ दूर से दूर नदी नदी परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा है परमात्मा दूरस्थम शांति के तत्व कोई तत्व तत्पद तत्पमसि ये भगवान है वासुदेव सर्वम सीधी सर्वभात वासुदेव अरे भोग संग्रह हमारा उद्देश्य है भोग संग्रह उपदेश है न भोग भोगन उद्देश्य है न संग्रह करने उद्देश्य है तो असारा पर है तो कोई नहीं कोई भी नहीं है तो कोई नहीं भोग और संग्रह हमारा उद्देश्य नहीं परमात्मा ही उद्देश्य है ऐसा परमात्मा ही है मौज ही हो गया आनंद हो गया मस्त जाओ सब भाई बहन मस्त जाओ आनंद आनंद भरे ये भगवान है हम डरते देखते थे परमात्मा क्या है अरे परमात्मा यही है यही यही ये परमात्मा है जैसे कोई ढूंढता हो और चीज मिल जाए ये परमात्मा क्या है कैसे है यार मिल गया ओ यही है यही है वासुदेव सर्वम मौज हो गई आनंद हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण